103 वां सर्ग। विवेकहीन मन जिन जिन अनर्थों की सृष्टि करता है, मुमुक्षु के विवेक के लिए उन सबका वर्णन। अनर्थों की सृष्टि करने के लिए ही परमात्मा से मन की सृष्टि हुई है, यह दर्शाते हैं। जैसे सागर से उसकी बड़ी बड़ी लहरें उठती है, वैसे ही परमात्मा से चित्त उत्पन्न हुआ है। जैसे तरंग स्वस्वभाव से विशालता को प्राप्त होती है, वैसे ही मन स्वस्वभाव से विशालता को प्राप्त होकर चारों ओर भुवन का विस्तार करता है। एक, मन में वस्तु के स्वभाव से विरुद्ध कल्पना करने की सामर्थ्य है, ऐसा दर्शाते हैं। मन ह्रस्व को, नेत्र के समीप में स्थित अंगुली आदि को, अतिविस्तृत सूर्य मंडल आदि के आच्छादक रूप से कल्पना कर शीघ्र दीर्घ बना देता है। अतिदीर्घ सूर्य मंडल आदि को ह्रस्व छोटा बना देता है। इसी प्रकार आत्मा और अनात्मा के स्वरूप की विनिमय कल्पना भी मन ही करता है। वह अनात्म देह आदि को अपनी कल्पना द्वारा आत्मा बना डालता है और उसी प्रकार आत्मा को अन्य अनात्मा बना डालता है। जो वस्तु केवल एक बिलस्त भर की होती है, उसको मन शीघ्र स्वयं उत्पन्न हुई कल्पना द्वारा पर्वतराज हिमालय के समान प्रकाशमान विशालकाय बना डालता है। दो, तीन वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। सर्ग, पेज 604। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। उत्पत्ति प्रकरण। मन को ऐसी सामर्थ्य कहाँ से प्राप्त हो गई, ऐसी शंका होने पर कहते हैं। उल्लसित मन परमदरूप ब्रह्मा की सत्ता से सत्ता को प्राप्त हुआ है। यह पलक भर में विविध संसारों की रचना कर देता है और पलक भर में उन्हें मटियामेट कर डालता है। चार, जो कुछ भी स्थावर जंगम चराचर जगत दिखाई देता है, संपूर्ण पदार्थों से भरा हुआ यह सारा जगत चित्त से ही उदित हुआ है। वर्टिकल बार, पांच वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। जैसे नट एक पात्र के आकार से दूसरे पात्र के आकार को धारण करता है, वैसे ही देश काल क्रिया और द्रव्य की शक्ति से व्याकुल हुआ मन चंचल होने के कारण एक वस्तु के आकार से दूसरी वस्तु के आकार को प्राप्त होता है। वर्टिकल बार, छह वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। वह सत पदार्थ को असत बना देता है और असत को सर्वथा सत बना डालता है। तदनुरूप ही सुख दुःखों का ग्रहण करता है। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। सात वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। चंचल मन कर्म द्वारा उपस्थापित भोग्य पदार्थ को जब जैसे जिस किसी कल्पना के ढंग से, चाहे वह अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, ग्रहण करता है, तब हाथ पैर आदि कर्मेंद्रिय संघ उसके अनुसार ही ग्रहण या त्याग में प्रवृत्त होता है। यों सभी व्यवहारों में मन की स्वतंत्रता है, यह तात्पर्य है। आठ, तदंतर भोग्य पदार्थों को उपस्थित करने वाली वह क्रिया ही चित्त द्वारा कल्पित फलाफल यानी सुख दुख को एक क्षण में वैसे ही देती है जैसे समय पर सींची गई लता फल प्रकट करती है। नौ, हे रामचंद्र जी, जैसे बच्चा घर में मिट्टी से नाना प्रकार के खिलौनों को बनाता है, वैसे मन जगद्रूप विकल्पों की सृष्टि करता है। वर्टिकल बार, दस वर्टिकल बार, वर्टिकल बार। यह जगत एकमात्र मन की कल्पना है, इसमें कोई पदार्थ वास्तविक नहीं हो सकता, ऐसा कहते हैं। इस कारण मन की संपूर्ण जनरूप से जो क्रीड़ा है, उस क्रीड़ा में मनुष्य देहरूप कीचड़ में जो रूप सत्य सा कल्पित है, वह क्या कुछ सत्य हो सकता है? अर्थात कुछ भी सत्य नहीं है। ग्यारह, जैसे ऋतुओं का निर्माण करने वाला काल वृक्ष की अन्य रूपता कर देता है, वृक्ष को विलक्षण बना देता है, वैसे ही चित्त ही इन सब पदार्थों को विलक्षण बनाता है। बारह, जैसे मनोरथ में, स्वप्न में और संकल्प कल्पनाओं में अनेक योजन भूमि गोपद के समान अति अल्प प्रतीत होती है, वैसे ही अपनी लीलाओं में चित्त कल्प को क्षण बना देता है और क्षण को कल्प बना देता है। इसलिए संपूर्ण देश कालक्रम को सभी लोग चित्त के अधीन मानते हैं। 13-14 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यदि कोई शंका करे कि यदि मन ही सबकी सृष्टि में समर्थ है, तो हमारी इस समय संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि करने में असामर्थ्य कैसे? इस पर कहते हैं, रजोगुण का आधिक्य होने पर तीव्रता और तमोगुण की अधिकता होने पर मंदता। इस प्रकार वेग के भेद से आहार की वृद्धि से पुष्टि होने पर बहुत्व और आहार के न्यून होने से क्षीणता होने पर अल्पता। इनके भेद से तत्तत् वस्तुओं की सृष्टि के अनुकूल उपासना आदि में विलंब होने से मन में प्राप्त हुई जो सर्ग की सृष्टि की अशक्ति है, उससे हम मन की वास्तविक सर्वश्रेष्ठ शक्ति का अपलाप नहीं कर सकते। 15 जैसे वृक्ष से पल्लव नए नए पत्ते उत्पन्न होते हैं, वैसे ही मोह भ्रम अनर्थ देश काल गमन और आगमन ये सब मन से ही उत्पन्न होते हैं। 16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। जैसे जल ही सागर है और जैसे अग्नि ही उष्णता है, वैसे ही विविध 604 पेज 605 104 श्री योग वासिष्ठ महारामायण 605 व्यापारों से पूर्ण संसार चित्त ही है, उससे अतिरिक्त नहीं है। भाव यह है कि कार्य कारण से अभिन्न होता है, अथ चित्त का कार्य यह संसार भी चित्त रूप ही है। वर्टिकल बार 17 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। करता कर्म और करण से युक्त दृष्टा दर्शन और दृश्य से संपन्न तथा भोक्ता भोग्य और भोगरूप जो यह 9 प्रकार का संसार रूपी अनर्थ प्राप्त हुआ है, यह सब चित्त ही है। 18 सब चित्त ही है, यह जिस उपाय से दिखलाई देता है उसे दिखलाते हुए उपसंहार करते हैं। जैसे सुवर्ण परीक्षा करने वाला पुरुष बाजूबंद मुकुट कड़ा हार आदि आभरणों से कल्पित नाना स्वरूप का त्याग कर एकमात्र कांचन में बुद्धि का प्रणिधान करने से सुवर्ण की परीक्षा करने पर वास्तव सुवर्ण को देख सकता है, बाजूबंद आदि के रचना वैचित्र्य में जिनकी बुद्धि फंसी है वे वास्तविक सुवर्ण तत्व को नहीं देख सकते, वैसे ही विवेकी पुरुष भी जगतों को तदंतर्गत भुवनों को और उनके अंतर्गत वन आदि सब वस्तुओं को आत्मभेदों से स्ववैचित्र्यों से चित्त स्वयं प्राप्त हुआ है। आथ ये चित्त मात्र ही हैं, चित्त से अतिरिक्त वस्तु नहीं है, ऐसा देखते हैं, अविवेकी ऐसा नहीं देख पाते। 19 103 सर्ग समाप्त।